599. Taniej o 100 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 listopada, minęła 11. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Ponad 15,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa, to znacznie mniej niż dane z zeszłego tygodnia. Zwiększenie bazy łóżek dla pacjentów z COVID-19 w tym tygodniu zapowiada resort zdrowia. W poszukiwaniu straconego czasu, kolejną perełką w radiobooku Polskiego Radia. Znacznie mniej nowych przypadków koronawirusa. Resort zdrowia potwierdził 15 578 zakażeń COVID-19. Zmarły 92 osoby, 85 z nich miało też inne choroby. Najwięcej nowych przypadków jest na Mazowszu, ponad 2200. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 7800 chorych. Przeprowadzono ponad 65 tysięcy testów. W tej chwili dla pacjentów z COVID-19 dostępnych jest ponad 7,5 tysiąca wolnych łóżek i 463 respiratory. Zwiększenie bazy miejsc w szpitalach jeszcze w tym tygodniu zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chcemy, aby te 5000 łóżek codziennie jednak było w zapasie, ponieważ no nie wiemy, jak dalej ta epidemia się niestety potoczy. Widzimy w całej Europie, że tych nowych przypadków przybywa tak samo i w Polsce. Według resortu zdrowia powstające w całej Polsce szpitale tymczasowe dadzą dodatkowych 8 do 10 tysięcy łóżek dla chorych na COVID-19. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 398 tysięcy zakażeń, prawie 5 900 osób zmarło. Propozycja prezydenta w sprawie aborcji to próba rozwiązania konfliktu społecznego, który doprowadził do demonstracji ulicznych. Tak mówi szef gabinetu Andrzeja Dudy. Krzysztof Szczerski w programie Pierwszym Polskiego Radia wskazał, że takie rozwiązanie chroni życie osób niepełnosprawnych, ale jednocześnie dopuszcza aborcję w przypadku wad letalnych płodu. To jest według mnie kompromis, który jest realnym rozwinięciem na gruncie przepisów prawnych tego, co stwierdził Trybunał, tego, co stwierdza polska konstytucja. Rzeczywiście chronimy życie osób niepełnosprawnych, natomiast nie zmuszamy kobiet do tego, żeby ktoś za nich podejmował decyzje dotyczące sytuacji, w której to życie jest życiem no niestety terminalnym. Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny w piątek wpłynął do Sejmu. Poparcie dla ustawy zadeklarował premier Mateusz Morawiecki i zaprosił do rozmów przedstawicieli pozostałych sił politycznych. Miejscem rozmów o rozwiązaniu sytuacji w związku z protestami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej powinien być Sejm, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Sejm, Senat i Parlament. To jest miejsce, gdzie powinniśmy rozmawiać, ale tak naprawdę kompromis został zakwestionowany. Nie ma kompromisu. O czym mamy rozmawiać? Jeżeli jest przygotowany projekt pana prezydenta, o tym trzeba rozmawiać w Sejmie, a nie wiem, jak pan premier może podejmować decyzję za całe swoje ugrupowanie polityczne. Prezydencki projekt zakłada wprowadzenie nowej przesłanki zgodnej z zasadami konstytucji, która przewiduje możliwość aborcji w przypadku wystąpienia wad letalnych. Chodzi o przerwanie ciąży z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu prowadzącego do śmierci dziecka, ale jednocześnie nowelizacja ma chronić na przykład dzieci z zespołem Downa. Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej 22 października rozpoczęły się masowe protesty przeciwników orzeczenia. Zachęcanie do udziału w demonstracjach skrytykował senator PiS i lekarz Stanisław Karczewski. W mediach społecznościowych senator napisał, że jako lekarz, nie polityk, zadaje pytanie, czy organizatorzy, uczestnicy i ci, którzy zachęcają do protestów, zdają sobie sprawę, że wydają wyrok śmierci na tysiące niewinnych ludzi, zapytał Stanisław Karczewski. W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta to kolejna perełka w radiobooku, czyli nowym projekcie literackim Polskiego Radia. Powieść z naszego radiowego archiwum jest już dostępna. To produkcja radiowa z 1975 roku. Utwór Marcela Prusta W poszukiwaniu straconego czasu czyta Jerzy Radziwiłłowicz. W Combray codziennie pod wieczór, na długo zanim miałem się położyć do łóżka i pędzić bezsenne godziny z dala od matki i babki, sypialnia moja stawała się stałym i bolesnym punktem moich myśli. Nowe tytuły z radiowego archiwum publikowane są w każdy poniedziałek na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. W radiobooku są już Popioły Stefana Żeromskiego, 622 upadki Bunga Stanisława Ignacego Witkiewicza czy Sezonowa miłość Gabrieli Zapolskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.

program trzeci i trójka do trzeciej. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nami na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tu. W środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię. Gdy zawołasz mnie, pójdę sami na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów. Dwadzieścia, prawie 5 minut po godzinie 11. To był dobry dzień, tak śpiewał przed chwilą Robert Kasprzycki. Piosenka Trzymaj się wiatru, kochana. Trzymajmy się wszyscy wiatru w ten zaduszkowy dzień, w tej dzisiejszej zadumie, wspominając z nostalgią wszystkich bliskich naszym sercom i pochodzących z rodziny, i bliskich w sensie nawet takim mentalnym. Osoby, które chcielibyśmy wspomnieć, o których sobie przypomnieć i zadumać się nad ich dziełem, nad ich życiem. Nie zapominajmy także o dniu codziennym i na przykład rozejrzyjmy się, a to w tym program trzeci i trójka do trzeciej wydatnie wam pomoże, drodzy państwo. Co dzieje się wokół nas? Oto propozycja komiksowa na początek. Nie tylko dla dzieci, ale także i dla dorosłych. Myszart o myszy, która jest genialnym muzykiem. Ten materiał przygotowała dla nas, no, kto jak kto, Wioletta Myszkowska. Myszart to komiks dla dzieci, którego bohaterem jest mysz, ale ta mysz personifikuje Wolfganga Amadeusza Mozarta. To jest komiks dla dzieci, ale opowiada sympatyczną wielce historię, którą mogą czytać zarówno mali czytelnicy, starsi fani komiksu i muzyki. Otóż ta mysz żyje w fortepianie innego znanego kompozytora, Salieriego, i rozpoczyna karierę muzyczną w świecie wzorowanym na świecie z czasów Mozarta, ale w świecie zamieszkanym przez zwierzęta. Mamy więc bale, mamy damy, mamy królów, mamy rywalizację dwóch kompozytorów. Salieri jest wilkiem w tej opowieści. Smudzia to jest bardzo szanowany ilustrator komiksowy. On wykonał kilka komiksów dla dorosłych, znanych również w Polsce, na przykład Historię muzyki komiksową, gdzie już wcześniej można było podziwiać jego styl, który jest realistyczny, a jednocześnie lekko przetworzony, bardzo szczegółowy. On rysuje w tradycji bogatej ilustracji dziecięcej, nie karykaturalnej, nie uproszczonej, tak jaka w tej chwili jednak dominuje w książkach, tylko tej sprzed dekad. Porównałbym go może do na przykład Stannego, który ilustrował pięknie książki dla dzieci w Polsce. No a wszystko to jest w komiksie, czyli na planszy mamy nie jedną grafikę, tylko mamy cały ciąg grafik, bardzo szczegółowo obrysowanych, takich grafik, nad którymi możemy spędzić długie minuty na wpatrywaniu się w nie i doglądaniu tam szczegółów. Cudowna, plastycznie opowieść, nie głupia jednocześnie, z jednej strony mogąca przybliżyć dzieciakom historię muzyki, ale z drugiej strony dająca im kontakt ze sztuką komiksu na najwyższym poziomie, a myślę, że i dla każdego dorosłego przeglądanie tych plansz będzie fantastycznym przeżyciem, przenoszącym go do czasów dzieciństwa, bo Smudzia rysuje tak jak wielcy mistrzowie dziecięcej ilustracji. Historia muzyki uczona za pomocą narzędzi, które są bardzo atrakcyjne i dostępne dla młodego pokolenia. Bardzo dobry pomysł. O myszy, która bardzo jest uzdolniona muzyczna, a znalazła się w jednym z komiksów, opowiadała nam Wioletta Myszkowska. Cobbled stones, little bits of skin and bone. Jumping on a tram car for a ride. I can remember then, as I was just a boy of ten, hanging around the old quayside. Now all the capstans and the cargo boats and stevedores are gone to where all the old ships go, but memories just like the seas live on. 'Cause that was when coal was king, the river was a living thing, and I was just a boy, but it was mine. The coaly time. For this was a big river. I want you all to know that I was proud. This was a big river, but that was long ago. That's not now. Not now. My father was a working man. He earned our living with his hands. He had to cross the river every day. He picked up the Union card out of the Neptune yard. Mouths to feed and bills to pay. There came a time for him to sail across the seas and far.

time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand. A teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek lektury opowiadania Janusza Głowackiego pod tytułem My Sweet Raskolnikow. Przypominamy, że po raz pierwszy u nas Głowackiego czyta Przemysław Bluszcz, zastępując w tej roli Piotra Frączewskiego, który zgodnie z zaleceniami stara się w tym czasie nie opuszczać domu. Zapraszamy zatem do Paryża lat 70., gdzie na stypendiach pozostawali nasi rodacy. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Janusz Głowacki. My Sweet Raskolnikow. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z gościnnym udziałem Oleny Leonenko-Głowackiej. W samochodzie od razu zasnąłem. Obudzili mnie przed windą, zaciągnęli na górę. Ona do mnie, a ja... Słuchaj... Mówię... Co jest konkretnie? Zapytuję. Ja dla ciebie życie sobie zburzyłem. I to nie po to, żeby się teraz obijać po jakichś kabaretach. Kabaret? To ja miałem przez 30 lat. Rozumiesz mnie? No... Powiedziała Lubow i do mnie. Non, odpowiedziałem i zasnąłem rozżalony. Fragment szósty. Wychodząc, zamknąłem ostrożnie drzwi. Metro odnalazłem bez kłopotu. Kupiłem bilet pojedynczy. Niech się martwią, jak rano mnie nie znajdą. Sam, w obcym mieście. Bez języka, bez pieniędzy. Pieniędzy troszkę to ja miałem, ale oni nie wiedzieli. Wysiadłem dobrze, Sklepy otwierano, śmieci wymiatano. Dom naukowca miał wdzięk opuszczonych koszar. Na wartowni cieć spał odchylony na krześle do tyłu. Drzwi otworzyłem. Z daleka dolatywał gwar głosów. Idę, ale z toalety damskiej? Wynurzyła się dziewczyna. Posuwała się z elegancją, lekkim skosem. Wyglądało, że dzień zaczął jej się pomyślnie od sety. Popatrzyła ze swojską czujnością. Przepraszam, czy pani jest może Polką? Zagadnąłem uprzejmie. A bo co? Nie ma się o co obrażać. Jest to piękny kraj z 500-kilometrowym dostępem do morza. Ponadto szukam docenta Dłubniaka. Poszli z Marciniakiem na stołówkę. Machnęła ręką i ruszyła z kosem w stronę schodów. Minąłem dwie postaci w szlafrokach. Człapały w stronę schodów do piersi czajniki przyciskając. Przy pierwszej kuchence smutny, chudy mężczyzna w garniturze czarnym i białej koszuli bez krawata mieszał kawę w rondelku. Z boku usłyszałem głośne uderzenia i zobaczyłem barczystą sylwetkę docenta Dłubniaka. Uśmiechnął się na mój widok. Otwierał właśnie młotkiem i nożem wieprzową konserwę z Polski. Miał lekko opuchniętą twarz i małe, czujne oczka naukowca. No i jak tam Paryż? Mrugnął. Jakiś taki... co? O tak, odmrugnąłem. To na pewno. Ale coś w tym mieście jest, co? O, z całą pewnością jest to wszystko. Tylko wie pan... O, to oczywiście, pokiwał głową. Jak najbardziej. Właśnie. Cieszę się, że mamy podobne doznania i przemyślenia. Zresztą, co w tym dziwnego? Obaj jesteśmy Polakami. Kto raz pił wodę z Wisły, temu wie pan. Poznajcie się, panowie. Przedstawił mi chudego mężczyznę z rondelkiem. Mój współlokator, doktor Marciniak, ekonomista. Pisze pracę Polityka skarbowa, a imperializm. Uścisnęliśmy sobie dłonie. Puszka ustąpiła. Docent Dłubniak zaczął cienko chleb kroić. Nie widzieliście panowie mojej ulung? Okrągliutki i różowiutki od pierwszej chwili sprawiał sympatyczne wrażenie. Do kogo ta mowa, magistrze? Akurat pan miał herbatę, splunął Dłubniak. Bardzo mi przykro, obruszył się młodzieniec. Miałem całą puszkę. Przepraszam, pan pozwoli? Uścisnął mi rękę. Jestem historykiem, a pan świeżo z kraju. Świeżo to idzie, magistrze. To ja też mam do pana jedną kwestię. A nie widział pan czasem boczku Marciniaka? Ja? Pan. Pan się wczoraj wieczorem przysiadł. Pan docent chyba żartuje. Tak się tylko pytam. Wiadomo, jak kamień w wodę. Co tam nad Wisłą? Zagadnął magister. Przepraszam, przyniosę cukier. Dłubniak podszedł do szafki z karteczką DOT Dłubniak, oznaczonej numerem 11, przekręcił klucz, rozejrzał się, wyjął torebkę. A pan długo jeszcze tutaj? Zagadnąłem doktora Marciniaka. Dłubniak to kanclerska głowa, zamyślił się smutno. On trafił temat. Pisze pracę, a humanistyczny charakter zakładów zamkniętych w państwach kapitalistycznych. Na marginesie teorii przymusowej alienacji. Taki dobry temat. Panie kochany, jego nigdzie nie chcą wpuścić. Do żadnego zakładu. Nie może zebrać żadnej dokumentacji. Będzie tu siedział latami. Dłubniak wrócił z cukrem i począł zaparzać. Pan myśli, że wieprzowina dobrze idzie na zimno z chlebem? Zamyślił się magister. To jest niezdrowe na wątrobę. To będzie pan miał zdrową wątrobę. Przecież wcale nie chciałem pana prosić. Za tydzień dostaję paczkę z kraju. Pytam się, ponieważ pana cenię. Mogę panu nawet powiedzieć, że dzisiaj jest przy ulicy Pepinier. Co jest przy ulicy Pepinier? Zapytałem. Budka telefoniczna, wyjaśnił Marciniak. Jaka budka? Zepsuta. Marciniak wyskrobywał dno rondelka. Ile to przystanków metra? Zapytał Dłubniak. W pół godziny pan jest jak nic, odparł magister. Trochę daleko, zastanowił się Dłubniak. Jak Zepsuta, to o co chodzi? Zapytałem. Można dzwonić się za darmo do kraju. Nie połyka monet, a łączy. Magister podniósł się i podszedł do siwowłosego mężczyzny o wyglądzie senatora, ruchem miarowym obierającego jabłko. Wiecie, panowie, poznałem Popławskiego. O, to jest bardzo interesująca osobowość, pokiwał głową Dłubniak. I gdzie go pan spotkał? W Notre Dame. No tak, to postępowy katolik, dużo podróżował na wschód. Doktorze, nie wyskoczylibyśmy się przejść z kolegą? Przy okazji chleb się kończy. U mnie jest taka sytuacja, że chętnie się przejdę. Zgodził się Marciniak. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty jednego z najdłuższych opowiadań Janusza Głowackiego z lat 70. My Sweet Raskolnikow. Muzyka Łukasz Borowiecki, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik i zespół zapraszamy od poniedziałku do piątku, około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. You took your love away from me.